जनम जनम चाहता रहूंगा जन्म जन्म तुझे चाहता रहूंगा जन्म जन्म ओ जाने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जन्म जन्म।